o 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chciał najpierw spotkać się z szefami służb. Tymi słowami decyzji o zablokowaniu nominacji dla oficerów broni doradca Karola Nawrockiego. Rosja uderzyła w największego operatora elektrociepłowni na Ukrainie. Firma podaje, że produkcja energii została zupełnie zatrzymana. W Białej Podlaskiej w Lubelskiem pomalowano pomnik patrona miasta. Nikt jednak nie powiadomił konserwatora zabytków. Prezydent najpierw chciał spotkać się z szefami służb specjalnych, aby omówić kwestię nominacji, ale mu tego odmówiono. Tak w audycji Śniadanie w Trójce mówił doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poboży. Odniósł się w ten sposób do zablokowania przez prezydenta nominacji dla przyszłych oficerów SKW i ABW. Prezydent ma do tego prawo, aby właśnie w sytuacji, kiedy jest tym najwyższym strażnikiem polskiego bezpieczeństwa, zaprosić do siebie szefów służb specjalnych. Prezydent nie ujawniał wcześniej tej informacji, bo tak jak mówię, kierował się logiką państwową. Ta informacja nie jest prawdziwa, mówi z kolei eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Służby specjalne przekazują informacje prezydentowi, przekazują również informacje osobom z zaplecza prezydenta, które posiadają dostęp do informacji niejawnych. Wczoraj premier informował, że prezydent nie zamierza zatwierdzić nominacji przyszłych oficerów służb. Jak stwierdził, wszystko było już przygotowane, a uroczystość zaplanowano. Rosja przeprowadziła najsilniejszy od początku wojny atak na elektrociepłownię spółki Centr Enerho, poinformowała firma. Po zmasowanym ataku rakietowym i dronowym w Ukrainie doszło do rozległych przerw w dostawach prądu. To była nigdy wcześniej niewidziana liczba rakiet i niezliczona ilość dronów, które kilka razy na minutę celowały w te same elektrownie cieplne, które odbudowaliśmy po niszczycielskim ataku w 2024 roku, podała firma w komunikacie. Napisano, że obecnie, tu cytat, produkcja energii wynosi zero. Kontrowersje wokół pomnika patrona Białej Podlaskiej w Lubelskiem świętego Michała Archanioła, który stoi na terenie parafii świętej Anny. Został odrestaurowany i pomalowany bez wiedzy konserwatora zabytków. Smok, na którym stoi figura świętego, zmienił kolor z szarego na oliwkowy. Jak zmiany w wyglądzie pomnika komentują mieszkańcy miasta. Fajnie, miecz jest fajnie pomalowany. Ładne jest to, że jest zadbane, natomiast kolorystycznie mi tu nie gra. Smok, żeby był pomalowany na szaro. Pomnik był w bardzo złym stanie, trzeba było go natychmiast ratować, mówi inicjator przedsięwzięcia i wykonawca prac, kościelny Robert Sławiński z parafii świętej Anny. Druty korodowały i powodowały kolejne zniszczenia. W opinii Sławińskiego zgoda konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac nie była konieczna, gdyż pomnik nie jest ujęty w rejestrze zabytków. Innego zdania jest bialski konserwator zabytków Arkadiusz Bojczuk. Stoi on na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Na tego typu prace wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Pomnik świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej liczy ponad 50 lat. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin. Co siódma osoba po 65 roku życia cierpi na depresję. W niemal połowie przypadków choroba ta pozostaje niezdiagnozowana. Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska chce to zmienić. Do końca roku planuje bezpłatnie przebadać 100 seniorów pod kątem depresji. Jak mówi dr Daniel Wójcik z fundacji, wielu starszych ludzi myli objawy depresji ze skutkami wieku lub samotności. Depresja u osób starszych po pierwsze jest bardzo często nierozpoznawana, znacząco obniża się jakość życia seniora, to znaczy on się czuje zmęczony, ma problemy ze spaniem, unika kontaktów społecznych, boli go bardziej, czuje się bardziej zmęczony, ma mniejszy apetyt. Jak podkreśla specjalista, depresję można skutecznie leczyć, a wczesna diagnoza pozwala odzyskać radość życia. Pokutują takie stereotypy na temat lekarzy, psychiatrów czy psychologów. Osoby starsze często mają właśnie takie przekonania, które powodują, że niechętnie zgłaszają się do tych specjalistów i po prostu się boją. Chcemy to trochę odczarować i zapraszamy na takie badania. Na badania może zgłosić się każdy, kto skończył 60 lat, a dane kontaktowe można znaleźć na stronie alzheimer.wrocław.pl. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, jednak na południu i zachodzie przeważają wskaźniki umiarkowane i dostateczne. W Nowej Rudzie, Żywcu i Nowym Sączu jakość powietrza jest bardzo zła. Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze powinny tam unikać przebywania na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy hokeiści właśnie grają w Sosnowcu z Brytyjczykami w ostatnim meczu Pucharu Czterech Narodów. Pierwsza tercja zakończyła się prowadzeniem biało-czerwonych po pięknej solowej akcji Pawła Zygmunta. 15 minut drugiej tercji, wciąż 1-0. Grają w Ekstraklasie, w śląskich derbach GKS podejmuje Piasta Gliwice górą, jak na razie Piast, doliczony czas gry 2-0, gole Drapińskiego i samobójcza Klemenca. We wcześniejszych spotkaniach Lechia Gdańsk pokonała Widzew Łódź 2-1, Motor Lublin zremisował u siebie z Wisłą Płock 1-1, bramkę dla gospodarzy zdobył Fabio Ronaldo, a dla gości Andreas Edmundsson. Jelena Rybakina, mistrzynią WTA Finals w Riyadzie. W finale reprezentantka Kazachstanu pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę w dwóch setach 6-3 i 7-6, a w tiebreaku, uwaga, do zera. Fantastyczne wieści napływają z Salt Lake City, gdzie nasi panczeniści szykują się do startu w Pucharze Świata. Marek Kania ustanowił rekord Polski na dystansie 500 metrów. Czas do zapamiętania to 34 sekundy i 1/100. Bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem wynik przejeżdżając metę, że to było tak szybko, że to jest czas na rekord Polski i że to jest jeden z lepszych wyników na świecie. To jest chyba obecnie drugi czas tego sezonu z całego świata i no i ogółem to jest jeden z lepszych wyników kiedykolwiek przejechanych na tym dystansie. Mówię, szok i niezawierzanie na początku, zdziwiłem się. A potem wielka radość. Marek Kania poprawił dotychczasowy rekord na 500 należący do Damiana Żurka o 0,06, a Puchar Świata w Salt Lake City już w przyszłym tygodniu, co ważne, to kwalifikacje olimpijskie. A co słychać na polskich parkietach? W Plus Lidze czwarta kolejka. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał z HKS-em Chełm 3-0. Tak samo jak Zaksa Kędzierzyn Koźle z JSW Jastrzębskim Węglem również 3-0. To przerwana seria porażek. Brawo Zaksa. W Super Lidze Szczypiornistów Chrobry Głogów przegrał z Industrią Kielce 23-37. Azoty Puławy przegrały z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 32-36. A w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy Pucharu EHF piłkarki ręczne KPR-u gminy Kobierzyce pokonały San Pedro Sul 33-19. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na południu. Również na południu, ale też w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, a wysoko w Sudetach oraz w Tatrach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 7 do 10 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie do około 11. Autopromocja. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marzena Milcarek to dziennikarka Radia Opole, która od lat promuje artystów i dzieli się z nami pięknem muzyki. Ale też od lat zmaga się z chorobą. Tym razem my, dziennikarze, artyści i słuchacze, chcemy zagrać dla niej. Zapraszamy 17 listopada o 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na koncert charytatywny Gramy dla Marzeny. Wystąpią m.in. Janusz Prusinowski Kompania, Artur Dudkiewicz, Tęgie Chłopy czy Kapela Niewińskich. Pomóż. Przyjdź i posłuchaj sercem. Bilety cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy konsolecie Krzysztof Sagan, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Jazz and Bass. A zegarek pokazuje 10 minut po godzinie 21. Niniejszym oświadczam, iż rozpoczynamy kolejne, drugie już w listopadzie wydanie audycji Jazz and Bass. Jazz and Bass to 2 godziny na antenie Trójki, jakby ktoś nie wiedział, podczas których, no, plan jest taki, czas ma nam minąć bardzo miło. A postarają się o to dzisiaj twórcy, no naprawdę z różnych części świata, artyści, których może już znamy z anteny Jazz and Bass, ale też wiem, że pojawią się zupełnie nowi dla naszych uszu producenci muzyczni. Tak będzie do 23. Dziś, uwaga, jedna premiera radiowa. Miłe to być pierwszym, który prezentuje, no, dziś Drum and Bass z Trójmiasta. Może wiecie, o kogo chodzi, może nie. W drugiej godzinie też porozmawiamy z Piotrem Turkiewiczem. Jest on dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Święta Corocznego muzyki improwizowanej, czyli Jazztopad. Kolejna edycja już za parę dni i, tak jak wspominałem, o niej opowie sam gospodarz. A tak to mówimy jesieni. Uciekaj i bawimy się w radio do 23. Dokładnie od teraz. Between skill and just hype and fake traits. Step aside on me, clogging up the scene. No innovation, no vision, know what I mean. Playing it safe while the culture needs revolution. The collective came through with the real solution. These kids today got no foundation, no roots. Just algorithms and playlists in their bedroom booth. Where's the digging? Where's the craft? Where's the soul? We bringing back that feeling, making broken spirits whole. Ba-dooby-dooby-ah, Scooby-Dowie. Harlem Nights taught me what's authentic and true. Not these corporate suits telling artists what to do. The collective groove, conspirators, yeah, that's the crew. Restoring that rhythm backbone, something fresh and new. No, our imagination left in this manufactured age. But we flipping the script, rewriting every page. That boom bap with jazz chords, that's the recipe. Real musicians in the room, not just MIDI and a PC. Front end like he earned his crown. You're 15 minutes up, time to put the headphones down. We need space for the real ones pushing boundaries. The collective bringing back where hip-hop's supposed to be. Doobie-doo-ah, skibby-dabba. Doobie-doo-ah, skibby-dabba. We'll be right back. rzeczywiście na oficjalnej stronie tej bandcampowej zero informacji na swój temat, no i ciężko znaleźć, przynajmniej w moim przypadku, więcej informacji na temat tego tria. No właśnie, tak się nazywają. Collective Groove Conspirators. Pochodzą z nowojorskiego Harlemu. Wydali pierwszą płytę, która zatytułowana jest Funkanoia. No i piękna to płyta. I czasami człowiek nie myśli o tym, że nie można więcej przeczytać na temat tych muzyków, bo tak zasłuchuje się w te wszystkie traki, które są zawarte na tym albumie. A traków jest 14 i obiecuję, że dzisiaj do dwóch jeszcze z nich wrócimy. 16 po 21. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Z jednej strony Dagadana, a z drugiej strony Subcarpathii, czyli kooperacja polsko-rumuńska. To początek współpracy obu projektów. Moja Mamo, pierwotnie śpiewany przez Apolonię Nowak, tutaj w takiej nowoczesnej wersji. Premiera odbyła się 28 października tego singla. Przypominam, że w Jazz & Bass słuchaliśmy przedpremierowo. A propos polskiej muzyki, to już teraz zapraszam bardzo serdecznie. 11 listopada, 7-9 rano, będziemy mogli razem spotkać się na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Adres, który podaję zawsze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można pisać, a można oddać się muzyce, no bo też taki plan na dzisiaj mamy. Curtis Harding, jego nowy singiel The Power. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Styl, jak zwykle poziom, jak zwykle klasa. No do tego nas Curtis Harding przyzwyczaja. No i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że jak zwykle brzmi to tak, jakby było nagrane 40 albo 50 lat temu. A to jego nowa propozycja The Power na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz & Bass. No bo przecież jest sobota, jest weekend. A w weekend możemy potupać nogą, mało tego, możemy nawet troszeczkę potańczyć i dzisiaj powodów do tańca trochę w audycji Jazz & Bass będzie. Teraz natomiast udamy się do Szwajcarii. No i troszeczkę mi wstyd, bo kiedy byliśmy muzycznie w Turcji kilka tygodni temu, miałem problem, żeby rozszyfrować, jak poprawnie czytać imię i nazwisko artysty, który z Turcji właśnie występował na antenie Trójki. Dziś to samo mam z duetem ze Szwajcarii. OKVSHO. Tak jest napisane. Na szczęście w tej audycji jest najważniejsza muzyka. OKVSHO to duet, to bracia ze Szwajcarii, którzy w 2018 roku dali o sobie poznać pierwszą epką, potem była pierwsza płyta długogrająca. Dorastali w Curychu, w bardzo dobrych muzycznych warunkach muzyki house, muzyki elektronicznej, potem doszła muzyka jazzowa. No i tak tworzą, tak komponują. Klimat jest taki mniej więcej jak w tym pierwszym utworze, który dzisiaj proponuję na antenie Jazz & Bass, a on zatytułowany jest Rio Seal. No trudne te nazwy, powiem szczerze, począwszy od nazwy zespołu, ale tak jak powiedziałem, tutaj skupiamy się na muzyce, a być może ktoś, kto wie, jak wymówić OKVSHO, podpowie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dobry wieczór. No dziś spokojnie w domu, pisze pan Robert. Panowie byli na Krokus Jazz Festival, mówi o zespole, który teraz występuje na antenie Trójki. I przedstawili się z angielskiego bez literki V, w nazwie brzmiało to Okrzo. Pozdrawiam, Robert. No właśnie. Niesamowici są słuchacze Trójki. Okszo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdzam sobie, jak to w katalogu Okszo. W katalogu Okszo trzy płyty. Ta, która jest dzisiaj z nami, zatytułowana jest Orange Wine z roku 2021. I na tej płycie panowie wracają do starej metody łączenia bitów, sampli z muzyką jazzową. Jeszcze jeden fragment pomieści się dzisiaj na antenie Trójki, ale to w drugiej godzinie naszego spotkania, 21:34. Artysta, który wystąpi, to Willy Bobo. Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami. We'll be right back. Naprawdę nazywał się William Correa, lepiej znany był pod pseudonimem Willie Bobo, amerykański perkusista jazzowy pochodzenia portorykańskiego. No i proszę bardzo, jak tanecznie jazzowo zrobiło się. A to lata 70., 80., Ameryka, Nowy Jork, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 21.40 i 8 dzień listopada. Mówię nie bez kozery o tym, który jest dzień listopada, bowiem 14. ukaże się oficjalnie nowa epka od dobrego trójmiejskiego gracza o pseudonimie Alexus. Alexus już niejednokrotnie prezentował na antenie Jazz & Bass swoje produkcje. Obraca się w klimacie soczystego, dobrego, płynącego, tanecznego drum and bassu. No i okazuje się, że audycja Jazz & Bass może być pierwszą audycją, która ten nowy materiał zaprezentuje, co też z przyjemnością czynię. Alexus i Live. Thank you. Alexus od wielu lat związany z trójmiejską sceną klubową, ale niekoniecznie od początku z podwórkiem Drum & Bass. To człowiek, który obraca się na wielu dobrych klubowych płaszczyznach, począwszy od muzyki house, no ale słuchać w tych jego produkcjach drum and bassowych, że w tym połamanym tempie i tym dobrym basie też dobrze się czuje. Człowiek związany z wytwórnią Addiction Records, ale też nagrywający dla zagranicznych labeli, m.in. Focus Recordings. Jego dwie nowe produkcje dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz & Bass Live i Disco Puff teraz. Alexus, Trójmiasto, Polish Drum & Bass. Alexus, Addiction Records. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie audycji Jazz & Bass w Trójce. To naprawdę fantastyczna inicjatywa ze świetną muzyką, której niestety jest tak mało w Polsce, ale macie okazję, więc zamieniajcie się w słuch i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas. That feeling that's been gone for way too long. Remember when the music felt so good? I don't know where we went wrong. Pomimo troszeczkę słonecznego, świeżego i plażowego drum and bassu z Sopotu, nigdy nie za wiele, prawda? To Alexus i Disco Puff. Premiera epki 14 listopada. Dziś w Jazz and Bass na antenie Trójki mamy te dźwięki prosto od Alexusa, od producenta młodego, który myślę, że jeszcze dobrym kierunkiem, w dobrym kierunku podąży, jeżeli chodzi o muzykę basową i wypłynie na szersze wody niż tylko Trójmiejskie Morze Bałtyckie. 9 minut do godziny 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że w drugiej godzinie porozmawiamy z Piotrem Turkiewiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz Topat, którego to kolejna edycja rozpocznie się za parę dni we Wrocławiu. A teraz przeniesiemy się do Amsterdamu. To debiut w wytwórni Three Tats i debiut w audycji Jazz and Bass. Nora Jane, z jednej strony pochodząca z Amsterdamu, piosenkarka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka, która od najmłodszych lat już śpiewa, od 10 roku gra na gitarze, potem zaczęła pisać piosenki i eksperymentować z różnymi instrumentami, a z drugiej strony More Low, producent, który mówi o tym, że Amsterdam jest dla niego domem, jak i inspiracją. Połączyli swoje siły, stworzyli 5-utworową epkę i ta epka dzisiaj jest z nami w Jazz and Bass. Takie to piękne, wieczorowe, nastrojowe, lekko jungle jazzowe granie, że ciężko oderwać ucho od tego, co na tej epce zostało zawarte. Dlatego do serwisu informacyjnego jeszcze jeden fragment z tego wydawnictwa. Smell.